jutro. Za malo za volanom ja da zaspim kad ti uđe u moj auto. Pitaš me, mogu li da zapalim sedište da spustim? Ako nije problem, neku muziku da pustim. Možeš draga devojko, ali to nije preporučljivo. Previše me podsjećaš na moju bivšu dragu da znaš. Deluješ mi pristojno, što uopšte ti stopiraš? Pitam te, šta ako sam manijak pa te spopadnem? Budem grub i neprijatan, s puta skrenem. Ne znaš šta je sinoć bilo, nikada se ne ponovilo. Draga me je prevarila, a ja kao da jedina je pa se celo veče opijam. Mladi momci, neki drugi put ne kazne me. Popio sam mnogo da zaboravim na sve. Ne teraj me da nedužnoj tebi naplatim. Gde nađe na nju da ličeš, nisi kriva ti. Dobro društvo, već dva dana nisam nikome. Na distanci budimo, bolje je za oboje. Kažeš isti slučaj sa mnom, upravo sam ostavljena. Ko nas dvoje sastavi, pa i ti si prevarena. Kažeš mi, nemoj ti molim te, dosta mi vas je. Zar su si muškarci isti, a ja kažem ne. Na distanci budimo, bolje je za oboje. Draga me je prevarila, a ja kao da jedina je pa se celo veče opijam. Mladi momci, neki drugi put ne kazne me. Popio sam mnogo da zaboravim na sve. Ne teraj me da nedužnoj tebi naplatim. Gde nađe na nju da ličeš, nisi kriva ti. Dobro društvo, već dva dana nisam nikome. Na distanci budimo, bolje je za oboje. Za oboje. Draga me je prevarila, a ja kao da jedina je pa se celo veče opijam. Mladi momci, neki drugi put ne kazne me. Popio sam mnogo da zaboravim na sve. Ne teraj me da nedužnoj tebi naplatim. Gde nađe na nju da ličeš, nisi kriva ti. Dobro društvo, već dva dana nisam nikome. Na distanci budimo, bolje je za oboje.